لچیا کنده و بیان یو جیانی کنوه لمالی پیاو پیرک دستی پی کردو تیشکی خور بناو پنجره کنده ده چه تجوره وک بلی سلاو لحای دیدکا کس پیده یکم راجه تی لمال نویه که ده بیانید باش با پیرم بیانید باش کزکم بیانید هم باش وقتی و دیدم بیانید باش پیتر بیانید باش راسته یوکی یوکی دتوانی لگل پیتر بروی تناو لورگا کن براستی تبا پیرم بله سرطا دبه دمو چاود بشوی بو اوی خورکه آزارد نده چاورم که پیتر پیتر باشا وره ایره دموی هند اقصر لقلب کم تو برپرسیاری لهایدی لینه گره بسیتا هیش وینه که ترسناک تیگهیشتی کورکم باشی دمو چاوم شوش استا خور بزارم نکد؟ نخیر باور نکم هایدی برنارد ده توی لگل من بی؟ باور نکم لگل یانده چی برنارد؟ هزی لخوتو نا دی برون بلان ده بی آگاداری خودتان بین باشا بردکان لچوه یا؟ لوه یا؟ بابتین اوه بازی لیا تاوره که هر دی بینی های دی اوان ده بسا تیتر گوله مکره و های دی دموه او گلانه بمسر دیگا کم بو اوه هست بکم لباخته دا خوتوم اینجا اوان ده؟ اگر همو یلیب کهی تو اوه هیچ بو بیانی نمینه توا ها؟ من گلتاد لگل ناکم براستی باز لیوی دجی هر و همراوی سوریش واق واق واق واق واق واق واق واق حز دکی ببینی هایدی؟ بیگمان حز دکم ببینم پیشتر نم دیتوا تو دنیای لویا؟ بیگمان دی هایدی بابروین باشا دی بابروین پیم بلی پیتر مراوی سور یعنی چی؟ مراوی سور یعنی مراوی سور ها؟ سیر که او هوا؟ بگو من نخیر او کرویش که بله با کرویشک دته او ده ترسید ها؟ او حالات بدوی کرویشک مکوا هسته کم لگل کرویشک که یاری بکم اوه ده بس اوان ده گیل مبا من گیلم؟ بله دی با بروین پیتر او بازه که او باز نیا تو هیچ دیگ نزانی تماشا که او گیشتین او دوت که که دی بارا که پیتر دی دی بارا که خیرا که دی بارا که کمیک پشوب دین ها پیتر او تیتا هیچ ده بزارت بکات نخیر تنها ده میو کمیک بخوام پیتر ایم راوی سورکه کوا ده بیل چوه بی لنیوان بردکان خوی حشار داوا کاما برد لکاتی خوی داده بینی باشتر وای کمک بخوی تو راست نکی پیتر ایره نبازی لینم راوی سور اوه راستیه بروان پیبکا اوان لوینا کواتا دی با بروی سیری هم بکن دی هستا پیتر تو خوتوی پیتر هز به مندوبون یکی زردکا بوی نستوا وک همون روژیک بیانی زو لخو هستاوا تاوکو بزنی گندکا کوبکاتاو بیان باتناو مرگو لورکان بو اوی کشوگیا یکی سوزو تر بخون که او خوراکی پواوی اوانا هایدی شد نزانه کاری پیتری هاوری چند گرانو سخته تا کشد کبیری لیدکاتاوا بازو مراوی سورا هایدی، پیم بله چون واکو تی؟ من زوی ترسم وام زنی دیو بمخوا چی؟ او بازه که لناو شاق داده جی؟ بلام هایدی، باز هرگیز آزاری خلق نده ای کواته لبرتی هاورده کد او همو کدواده کد، دور نروی هایدی، تبزل نبی بلام، سیل که او بوله ایره دید اما بو کوه ده چه؟ ده گره ده و هیلانکی خوی لوی لناو چیاکان جیان لو برزای نده زور خوشا ای تو جوای نبینی؟ بله وایا دمه ببینم نه توانین تا هیلانکی ده بدوای ده بروی؟ توشید نی سرکوتون بو سر چیاکان زور زحمتا تنانت بزنکانش نه توان سرکوین تا تاکه کسیک دتوانی اویش تنها گوری لوتکی تیاکانا من برسیما دی بابروی نان بخوین باسی گوری لوتکی تیاکان دکی وک بلی براستی بونی هبید هایدی او پرسه گوری هی تویا دوی اوی کشیرکی خود خوارده و اگر حضرت کشیری تیش پوره و تو دتوانی بزن بدوشی؟ او شم. تو نزانی بزن دوشی هونیا با دزانم پیشنان خواردن پیتر همو بزنکان لدورو بری خوی کودکاتوا بمشی ویا دتوانی چاو دیلیان بکاتو لهمان کاتیش دا نانکی بخواد جگه لواش دتوانی قاپکی پرشیری گرمو بتام بکات هایدی، او بومنا؟ بله، من برسیم نیا سپاس دتوانم بیخوم؟ براس؟ بله که دکم ناو کانیانم پی بله؟ ام بزنه ناوی چیا؟ اتوری اتوری، ام ناو هرگیز نبی ناکم ای اما چه دای کتی؟ بله، دای کی اتوریه کمه شاخیان گورت را دای کیو کیان گوره یودکی چیا کن به کمان گوره یودکی چیا کن ها؟ ای کمه ان دای کیو کیا؟ لیره نیا، ماوه یکی زوره نما این فیل فروشتی انا گناها جو بگره یوکی لما و دواتو هرگیز به تنها نبی او تماشاکا مراوی سور چی؟ تماشای او مراویانه بکا کوا؟ بزر بو ای خواه اگیان اتوری برده بیتوا وامکا اتوری بگره وا بگره وا اتوری پید داله بگره وا برده بیتوا اتوری، اگه داری خود با اتوری، او بخو، سیر که او جیایا بیخو ورا، ورا خریک بو بر بیتوا جود لحواری من نبو ها؟ استاد بینی بقسم ناکی؟ ها پیتر لی مدا کاتی که بانگم کرده بوه به هد بایا بو چی نهد بگرا وازی لبینا او ده ترسید تکای پیتر لی مدا اتوری تارکی دید که اوه نکی باشا باشا وازی لده هینم بالام ده بی بیانی پرچی اگل پنی نکی خودم دیتی رازید های دی ریک کوتین باو همو روشک پرسه یک پنیرت دادمه بلان بلانم پیبده که نه لیوکی و نه اتوری و نه لحیز بزنکی تر نده باشا کواتلی نادم دیبا بروین. روشه که تر دیبینی پیتر اگر تا گیر ساوا همون زیاکان گره انگر توا تنانت بفرکانیش هموش تگرنگی سورا هایدی کمک آرام براوا اوانه ناسو تین او روش آوا بونا همون روشه که رو داد هایدی تماشا که چی روی دوا بای خور اوا بونه و بیانی هموش تک دوباره دبیت آهنیا استاج دبی بگری نمالوا درنگ ده هاتوا دی بابروین پیتر هر کاتک بین ایر او دی منانه دبینی؟ بله همو روژک همو روژک پیتر رنگ بیانی ببینی توا چند زوانا لاو هایدی پیم بله ناو تیاکانت پی خوش بو کچه بچو ککم بله با پیرا رگم پیده دی که همو راجه بچم هایدی خو حافیز بنیازی دیدار پیتر یوکی بنیازی دیدار شوت شد شتی زور دوانو سیرم دید با پیرا تیاکان کاتم دستوتانو دارا پا میکانو کروش ککانیش سیرکا دیاری کن با تناوا او گوانه چیم بسرهاتوا قاتل یم کرده و زور توان بو هایدی دبید گولکان لجر روشنایی هتاو دابن کچه که خوم اگر نا گولکان وشک دبنوا اوی کردم حالا بو هایدی هستی با دلتنگی کرد کاتیک اوی بینی بلام کاتیک نانی اواری دخوارد دستی بقصه کردن کرد بده ها چی رو کی با بپیری دگی رایوا هزار ها قصه خوششی دکرد بله او پیدا کنی باز باو خلکانه پیدا کنی کلنه و شارو گندکان داده جین اوانه که نتوانن بگرین و بسورین چون که آزاد نین باز با خلک پیدا کنی؟ بله آبم شیوه بازکان دلین به تنها بجی او کاتا شیوازی که باشتر ده بی با جیان اویش بیگومان خوشی و آشتی لجیان داده دوزیتا و با کامرانی تا حتای دجی. پیری چیاکانیش هر وکو باز دجیا دور لدنیا خلق. کاتیک بسی او بالنده دکاد اوام بستی تنها خویتی. بلام کاتیک قصدکاد آوازی که تالو دلتنگی لدنگی بدی دکید. تگیست من بگره اینوا داد گود سیاکان یک فرط اگرن پاشا رنگیم با پمهی گورا لوه داموشت کتایی هد با پیرا ام دیمنه زور توان بو چی بو با پیرا که تی که خور دیوه تیشککانی بزرب کاو آوابه اول دوای خوی تیشکی که آونده زوان بزی دیلی کمروف نتوانه به هیچ شیوه یگل بیریب که همو خلق تاوره دکا تا زاری که دی سر لنوی با دیار بکوی توا بیگمان لبر ام هوایی اونده جوانا بیانیش دی سنده بین موا؟ بیانیش دی بینی و لخون خوشکانیش دی بینی و شوکی شاد با پیرا هایدی او شوکاتیگ لسر جگازی رینکی نوستبو خوی بینی خوی بینی باوی چیاکان تیشکی سوریان لیو درده چه لخوی شیدا بینی کلگل یوکی دایو زور بخوشی یاری دکن و را دکن